Pues aquí estamos en Ocurtopía 2014, emitiendo por Radio Piratón. Tenemos con nos un convidado de excepción que nos acompaña aquí, Curtopía tras Curtopía. Siempre tiene algo que traballar, como que presentar. Eso quiere decir que moito traballa. É Alexander Cancelo. Este año ven aquí a presentarnos a súa pequena peza de Proxecto Nimbus. Hola, Alexandre, que é o Proxecto Nimbus? Boas noites, moitas gracias a Curtopía por invitarme e aturarme un ano máis. Eso fala moi ben de vos. Pois o Proxecto Nimbus é un proxecto que parte de Martín Pauli e do blog Acto de Primavera, que él comparte con Surso González e con José Manuel Sande. É un blog, digamos, adicado á crítica cinematográfica. Por así decirlo, o lugar, digamos, o sérmolo deste concepto, non, que é o novo cinema galego, non, así o chamaron eles, e así se está popularizando, digamos. De Martín Pauli, que é un grandísimo seguidor da obra, digamos, coñecedor da obra de Díaz Castro, poeta que se dedica o último día das letras galegas, pois saiu a idea de convertir o seu libro, o único libro que ten Díaz Castro, que é Nimbus, nunha serie de pezas audiovisuais que diferentes autores pois fosen elixindo poemas para facer unha peza, digamos, bueno, ao seu xeito, sobre inspirándose neses no poema que escollan, vamos, no poema que cada un escollera. Había unhas reglas moi básicas, basicamente non superar os 5 minutos, que os poemas non saísen enteiros, o sea, non había por que ceñirse, digamos, aos poemas completos. E bueno, basicamente iso, non? Bueno, a túa peza, acabamos de mirar a mostra de Proxecto Nimbus aquí na Curtopía. E agora mesmo son as 10 e pico da noite, sábado 4 ou 5 de outubro, non o tengo moi claro. 4, me confirma aquí Diego que está no control e que ten máis control do calendario que o día 4. Acabamos de ver a mostra, é unha mostra pois moi variada, con moitas pezas, pois algunhas máis contemplativas, outras máis experimentais. A min, sinceramente, a de Alex me parece que destaca de algún xeito en primeiro lugar, porque é unha das pezas da mostra que hoxe seleccionamos máis narrativas, e a vez rexistra moi ben algo que a mí me parece moi complicado rexistrar, que é o proceso creativo, non? Como foi o traballo para rexistrar eso nunha peza audiovisual de 5 minutos, nada máis? Ben, pois a min convidaronme a través de un mail a participar. Bueno, eu coñecía, lera o libro había anos, pero bueno, non o tiña tan presente, non? Entón, basicamente, pues, o primeiro que fixen foi comprar o libro, bueno, pois lelo outra vez, non? E confirmar que me seguía gostando moito, non? Estiven como, pois, meses rumiando algo aí na mente, dicindo a ver por onde vou, por onde non vou, pois, que fago, que non fago. E a verdade é que non tiña nada claro que facer, non? El feito que comecei a gravar cases en ton son sen saber moi ben o que. O sea, con proceso creativo tamén o viviches ti en primeira persona e o plasmaches nesta curta, non? Sí, eu creo que, bueno, un pouco... De feito, empezas na primeira persona, non? Porque a curta arranca contigo, non? Sí, conmigo, no momento que propiciou, digamos, o nacemento desta peza, non? Que foi cando, digamos, me crucei con Mónica Vacas na illa de San Simón durante o Festival Sin Sal do ano 2013. Mónica Vacas, a que ti previamente xa coñecías e incluso admirabas, non? Si, eu admiraba a súa obra. A súa voz, a súa obra, vamos, os discos que sacara con Mus durante os anos 90 e principios deste século. Sí, encantábame, verdade, que recordo moitas noites durmindo e poñendo a súa música, digamos, para cando me metía na cama, porque, bueno, é unha voz tan evocadora e que te fai viaxar, non? Entón, bueno, é algo que para min era como especie de tótem da miña primeira xuventude, por así dicilo. Bueno, pois, digamos que casualmente ela estaba neste festival ao meu lado, nun momento determinado, non? Olaya, que é fotógrafa, fixo unha serie de fotos nese instante no que Mónica Vacas estaba ao meu lado e o meu amigo Rafa xogaba co fillo de Mónica Vacas, non? Eu basicamente o que facía era mirar para Rafa mentre xogaba co neno, mentre Mónica Vacas estaba ao meu lado, non? E eu non o sabía, claro. Esas fotos revelaronse, demais, revelaronse, non sei se eran digitais, estas neste que sí, eran digitais. Pero de logo foi unha revelación, non? Sí, porque... sí, sí, totalmente, totalmente. Porque as fotos mandoulas a Rafa, non, para que estivese. Entón Rafa foi cando nos comentou, joder, que ben, non, tens estas fotos con Mónica tal, e tal, que Mónica, quen é esa? Pero, Mónica Vacas, tío, pero non me digas que eu estaba con Mónica Vacas e non me presentaches, tío, pero como se te ocorre? Entón, bueno, quedou en casa, xa presentarei, tío, claro, por suposto. Bueno, eu, justamente nese instante, neses momentos, neses días, andaba a rumiar esta idea, ademais ia ter vacacións, por lo cal, tiño que facer isto cando estea vacacións, porque senón logo vai ser imposible. Entón, unha cousa levou a outra, dixen, pois, quero liar a Mónica Vacas para musicar con Rafa, que ademais é tamén músico, con ela poñendo a voz, e Rafa tocando a guitarra e tal, facer unha musicar o poema, non? De algún xeito. E bueno, pois aí onde empeza, arranca un pouco o que a peza, no que Rafa chama por Skype a Mónica, e iso gravamos tal cual, quero dicir, non hai nada preparado, son eles dous falando da posibilidade de facer algo, non? Digámoslo así. Pois, durante o tempo que ti estabas aí traballando nese proxecto, recordo que, bueno, alguna vez falamos de ese proceso que ti estabas levando a cabo na grabación. Comentabas que, bueno, que era algo peculiar traballar con unha persona que xa previamente ti coñecías e que non sabías, non? Ás veces, cando coñecemos a unha persoa que admiramos ou admiramos o seu traballo, pois a comunicación ás veces é máis complicada, non? Sin embargo, no teu caso non foi así, o sea, foi unha comunicación moi persoal, moi directa. Mónica posiblemente se abriu o proxecto dende o primeiro momento, non? Sí, sí, bueno, porque ela, digamos, case prácticamente deixou de cantar, non por nada, senón basicamente porque o grupo Mus desapareceu xa hai unha década, máis ou menos. Bueno, ela adicase a outras cuestións, ¿no? Digamos, ten unha editorial e cuestións de xestión cultural e tal, entón non pode, digamos, cantar todo o que lle gustaría, ¿no? E ademais, bueno, con Rafa, que é o seu amigo, pois nunca fixera unha colaboración neste sentido. Entón, pois, la verdade é que a resposta dela foi entusiasta, e lle gustou moito, ademais ten moita curiosidade polo galego e pola cultura galega, e lle gustou moito, leo o libro, gustaronlle os poemas, e gustoulle concretamente este que escollemos, que foi Alfa e Omega, non? O proxecto, a túa curta se pode ver a través de internet en algunha plataforma, supoño que onde están tamén alosados o resto dos vídeos do proxecto Nimbus, é así? Sí, sí, sí, están todos alosados na canle de YouTube de Acto de Primavera. Podes acceder pues, a través de YouTube ou da propia página Acto de Primavera, onde están todos as curtas subidas, que son como unhas 20 ou 20 de algo. Bueno, como comentaba ao principio da entrevista, pois pues, Alex sempre ven aquí o Curtopía a presentar algo novo. Me imagino que si hai un Curtopía 2015, agardemos que sí, pois pues, Alex este aquí presentando algo novo. Que será eso novo? Pues sabe Dios, sempre hai algo que presentar, eso. Sempre haberá algo, claro. Sí, sí, de eso estou seguro. Pero bueno, saberemos o qué. Ben, aí está o proceso creativo así. Estamos aí, estamos creando agora mesmo, neste minuto intre. Bueno, ao principio, durante a entrevista, nos comentaba Alex que o proxecto Nimbus a súa curta comezou cunha foto de Olaya Lojo, que tamén está por aquí, era fotógrafa, aproveitamos para saludala. Hola, Olaya. Hola, Olaya. Tamén podedes escoitar o mellor, non sei se chegan as ondas sonoras ata aquí, pero abaixo, de baixo nosa, están empezando a probar os Phantom Dragsters, un grupo de Ourense que fan surf e que dentro de pouco van a empezar a tocar, que tamén vos lo recomendo, están grabando un EP, pronto podedes escoitar, e que aquí ven a tocar a Curtopía, estamos moi agradecidos por elo. Simplemente, pois, agardar a que Alex, durante este proceso creativo que ten un ano para consolidarlo, pues crea algo que dentro de un ano estemos aquí outra vez sentados falando de algo novo, de algo interesante, eso seguro, y podamos disfrutar. Será un placer para mi parte. Muy bien. Pues nada, hasta aquí esta pequeña entrevista. esperemos que esté grabada, porque aquí desapareceu a luz, pero sigue, ¿no, Diego? Sí, sigue. Está, está. Pues nada, hasta Curtopía 2015, Alexandre. Muchas gracias, vémonos ahí.